foran musiktribunen. I en park står en lille musikalsk mand. Jeg nedstammer fra en gevaldig musikalsk familie, hvor jeg er min bedstefar, der oprindeligt var børstenbinder, men senere blev kørt over en damtromle som dreng, altså bare få en til en lirankasse for en lirankassemand, som han ikke selv kunne bære den ved. Han havde nok at slæve på kassen, og den var der to engle på, med gyer og flere medaljer. Og der var musik i os alle sammen, lige fra lille. Og man siger kun, at ringer, at jeg lærer fløjte overturen til Nordomkring. Dengang er jeg befødt. Det var i Næstved. Ved 4-tiden. Og når vi sådan sad derhjemme om aftenen omkring en klaske akkevit, så var vi helt os gæster. Amelie, hun billede mandolin, så gipsen drøsede ned fra loftet af. Og madame Knærkholm, som der var gift med ham, knaller den fra den anden opgang. Hun kunne sige ligesom en basun med munden. Altså, når hun tog tænderne ud. Men hun krøv altid ned under bordet, når hun går til det. Er hun generet, altså. Valde kunne gø ligesom forskellige hunde. Den gamle kunne ondt lide ham ved, at han rendte eller Amelie. Men han fik lige godt lov til at komme, når bare at han ville gø. For så gav han nemlig rotterne væk. Og det var der mange af rotter i ejendommen, og den var ældre, skal være bøk af en mårlig fin mand, som der skal have kendt en, som der kom i et hjem, hvor der kom en meget fin gæst, som der skal have set et billede af Tordenskjold. Og vi kunne se til sådan langt ud på aftenen og gø om jave. Og så når der kom nogle af de andre husbeboere, så måtte Valde ud på trappen og ordne dem. Så der var jo emmer slagsmål på trappen hver gang, at vi havde selskaber. Ham Knærkholm, det var en gevaldig gut. Han blev kaldt for Knallerten hver gang, som blikken slag, så skvattede han ned fra taget af 7-etages hus. Og da folk de så kom løvende for at ville stavle ham ind i en brosje, så rejste han sig op og sagde, sikke en knallert. Han var ikke kommet noget til, nej, men han lavede sådan en fridag resten af dagen. Lun har han altid at være. Han blev gift med madammen ved, at de havde en lotterisal sammen. De har ikke vundet noget endnu, men de sætter godt i. Han laver huller til nedløbsrør. Og hun er garderobekone på skøjtelopbanden. Om sommeren. Ach, musik og musik. Musik er musik. Det kan ikke nytte noget andet. Musik er musik. Men musikken kan også være livsfarlig. Ved at nu skal de høre min onkel, Lange Adolf. De kender ham godt. Han var lygtetænder på Færøerne. Han var også tosset af musik, men han var altså så interesseret, så han kraperede af ved en aften. Vi sætter derhjemme i gumringen og skal til at spille Sjæderjentens Sjølda for madammen og hunden. Så pludselig så tager han altså et langt hug, altså hug i mundharmonikaen for rigtigt altså. Og nu skulle han have følelse i melodien. Og så ryger mundharmonikaen ned i halsen på ham og kvæler ham. Der kan man altså se, at musikken kan også være livsfarlig. For hvis han nu havde spillet flyvel eller bas, så var det jo aldrig sket.